คนดีมีพี่เป็นแฟนรองรับบนความขาดแคลนอยากแค้นพี่กลัวเธอท้อเราเริ่มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอความหวังเที่ยวพังเที่ยวก่อประคองกันสู้เรื่อยมาบนเส้นทางเดินขาดเขินประจำคลื่นลมชีวิตกระหน่ำอาจทำให้ใจพี่ลาบางครั้งบางทีที่พี่ก็สร้างปัญหาทำให้เธอมีน้ำตาต้องทนพี่มาเสมอเก่งไม่มีขับปิกอัพก็ไม่มีขี่เห็นแฟนคนอื่นได้ดีพี่นี้ยิ่งสงสารเธอจมอยู่กับพี่ทั้งที่ไร้สิ่งปนเปื้อนรู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอช่วยให้ใจพี่มีหวังพี่ขอขอบคุณที่น้องมีใจก่อนนี้ถ้าพี่ผิดไปต้องขออภัยใจนางยิ้มเถิดคนดีวันนี้เริ่มมองเห็นทางจับมือลุกเดินเคียงข้างเราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยกันขอขอบคุณที่น้องมีใจก่อนนี้ถ้าพี่ผิดไปต้องขออภัยใจนางยิ้มเถิดคนดีวันนี้เริ่มมองเห็นทางจับมือลุกเดินเคียงข้างเราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยกัน